ضلالة في النار. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. Dediğimiz gibi bir insanın dünyadan ayrılırken söyleyeceği en hayırlı, en mübarek söz La ilahe illallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men kâne âhire kelâmihi La ilahe illallah. Kimin son kelamı, son sözü La ilahe illallah olursa fakat dekhale ya da rivayetteki geldiği üzere dekhalel cenne. Cennete girmiştir. Başka bir rivayette mûkinen min kalbihi. Kalbinden yakin ile İhlas ile. Demek ki yani La İlahe illallah söylerken bunu söylediğimizde belli şartları bilerek söylememiz gerekiyor. La İlahe illallah'ı manasını öncelikle bilerek söylememiz gerekiyor. Bunu sürekli söylüyoruz. La İlahe illallah böyle anlamı olmayan parola gibi bilgisayarlardaki, askeriyedeki, özel bölgelerdeki pek bir anlamı olmayan veya binanın apartmanına girerken tuşladığın o numaralar gibi bir kelime değil. Bir parola değil. Bu kelimenin içerdiği bir mana var. Öncelikle bunu söyleyen kimse o manaya itikad edecek hayatında. Ve bunu mukinen bil kalbihi, kalbinden yakin ile şek ve şüphe duymadan söyleyecek. Ki bu kelimenin kendisine faydası olsun, olabilsin. Geçen bir kardeşimiz, bizim derslerimize katılan bir kardeşimiz diyor ki 20'ye yakın insana Allahu Ekber ne demek diye sordum diyor. Bunların birçoğu da bir İmam Hatip mezunu diyor. 20 tane insana kendince ne yapmış bir anket yapmış tabiri caizse. 20 kişi İstanbul'dan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin elektriği, suyu, telefonu olmayan bir köyden değil. İstanbul'dan bahsediyoruz. Ve camiye gelen insanlardan, caminin bahçesindeki çay ocağına gelen insanlardan bahsediyoruz. Sokakta da sormamış. 20 kişiden sadece 2 tanesi Allahu Ekber kelimesinin manasını biliyor. Doğru olarak biliyor. 18 tanesi bilmiyor. Bugün aynı şekilde aynı şeyi La İlahe illallah için de söyleyebiliriz. Aynı şeyi tereddüt etmeden La İlahe illallah için de söyleriz. Yani bunun tasdiki, bunun doğrulanmasını isteyen kimse şöyle bir çıksın. Dışarıda insanlara La ilahe illallah ne demek diye sorsun. Birçok insan zaten haberdar değil. Birçok insanın umurunda değil. Umurunda olup bunu diliyle söyleyen bir sürü insan da doğru manasına itikad etmeden söylüyor. Adama diyorsun ki La ilahe illallah ne demek? Diyor ki Allah'tan başka ilah yok. Evet. Peki Allah'tan başka ilah yok ne demek? Diyor ki yani Allah'tan başka yaratıcı yok. Peki diyorsun yani Mekkeli müşrikler Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i ve diğerleri Allah'tan başka bir yaratıcının varlığına inanıyor muydu? Yani onlara sorduğumuz zaman Allah'tan başka bir yaratıcı var mı dediğimiz zaman ne diyorlardı? Ne diyorlardı? Allah'tan başka yaratıcı yok diyorlardı. Değil mi? Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ Onlara sorarsan yeri ve göğü kim yarattı? Ne derler? لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ Allah'tır derler. Peki bunlar La ilahe illallah duydukları zaman Allah Teala diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ Kendilerine La ilahe illallah dendiğinde bu Mekkeli müşrikler يَسْتَكْبِرُونَ Kibirlenirlerdi. Kafalarını dikerlerdi. Yani söylemezlerdi bile. Ağızlarını almazlardı bunu. La ilahe illallah kelimesini. Bugün bunu ağzına alıp söyleyip de mana olarak Ebu Cehil'in verdiği manayı veren insan Müslüman olamaz, mümin olamaz. Çünkü Allah-u Teala'nın kendisinden istediği manayı itikad ederek söylemiyor ki bundan kabul olsun bu kelime. Peki nedir bunun doğru manası, doğru anlamı? La ilahe illallah, la ilahe ma'budun. La ilahe ma'budun bi hakkin. La ilah, ilah ne demek? Ma'bud. İlah yoktur. La ilahe ma'budun. İbadet olunan ilah yoktur. Dersek mana doğru olmaz. Çünkü ibadet olunan bir sürü ilah var. Değil mi? Oraya bir hakkın hak olarak ibadeti hakkıyla hak eden ilah yoktur. Dersek ancak o zaman doğru olur. Değil mi? La ilahe bir hakkın illallah. İbadeti hak eden ilah yoktur. Ancak Allah vardır. İşte bu manada buna itikad ederek, bunu söyleyerek bir insan La ilahe illallah söylerse bu dine girmiş olur. Ve bu dünyadan bu kelimeyi söyleyerek ayrılırsa, son olarak söylediği söz bu kelime olursa o zaman cennete girer. Bu müjdeyi verebiliriz. Biliyorsunuz Hadisul Bitaka diye bilinen kart hadisinde bir tane adam getiriliyor. 99 tane sicili var. 99 tane dosyası var. Bunda yapmış olduğu ameller, kötülükler, günahlar yazıyor. Ve bu adamın dosyaları, terazileri bir köşeye konuluyor, bir kefeye konuluyor. Tabi öncesinde Allah Teala diyor ki bu dosyalarda yazan, bu sahifelerde yazılan günahlarından bir şeyi inkar ediyor musun? Sana zulmedilmiş mi? Senin olmayan bir şey var mı? Adam ne diyor? Hayır Rabbim. Hepsini biliyorum. Ben işledim. Ben yaptım. Diyor ki peki bizim katımızda ümidin olan bir şeyin var mı? Bu 99 tane sahifenin karşısında ki bunlar öyle sahifeler ki insanın gözünün gördüğü kadar uzun, büyük sahifeler. Defter düşünün. Bugün Guinness Rekorlar kitabına birisi bir işte Kur'an-ı Kerim yazıyor. 3 metre diyor. Guinness Rekorlar kitabına gidiyor. Kıyametteki sahifeler o kadar çok büyük ki kişinin, bu, özellikle bu zatın sahifesi, gözünün gördüğü kadar uzun. Yani boş bir arazide gözün ne kadar görüyor? İşte o kadar uzun bir defter düşün. Hayır Rabbim, ey Rabbim diyor. Ne olabilir? Allah Teala diyor ki bilakis senin diyor bizim katımızda bir amelin var. Dilinle söylediğin, kalbinle itikat ettiğin bir amel. Çünkü itikat da kalbin neyidir? Bir ameli. Diyor getirin kulumun bir kartını. Bir kart geliyor, bir bitaka geliyor. Üzerinde ne yazıyor? La ilahe illallah yazıyor. Bu kartın üzerinde La ilahe illallah yazıyor. Terazinin bir köşesine La ilahe illallah, bir köşesine de 99 tane sahife konulunca La ilahe illallah yazan kefe, terazinin kısmı ağır basıyor. Yani yapmış olduğu küçük bir hasenat, ki küçük gibi gözüken bir hasenat, halbuki bu küçük gözüken şey bizlerin yaratılış gayesi. Cinlerin ve insanların, göklerin ve yerlerin yaratılış gayesi, varoluş gayesi budur. La ilahe illallah. Bir kefeye konulunca ağır basıyor. Yani bu hadis aynı şu hadise benziyor. Allah-u Teala ne diyor kutsal hadise? Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusunca bana hatayla gelsen, yeryüzü dolusunca bana günahla gelsen ve şirk koşmadan ölsen, ben de sana yeryüzü dolusunca neyle gelirim? Mağfiretle gelirim. Bağışlanmayla gelirim. Demek ki La ilahe illallah bu kadar muhteşem bir kelime. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu üzere bir kimsenin dünyadan en son ayrılırken söylediği zaman cennete girmesine vesile olacak bir kelime. Ama az önce ifade ettiğimiz üzere anlamını bilerek, manasını bilerek, söyleyerek girilecek bir kelime. Bazı insanlar var. Tabii insana dünyada ağzını, dilini neye alıştırdıysa, hangi zikre alıştırdıysa, ölüm anında da o dünyada söylediği o sözler aklına geliyor insanın. Yani bir insan çok şarkı dinlediyse, ağzına onu sakız ettiyse sürekli o şarkıyı, ölüm anında da, ölüm halinde de, kötü halde de, korku halinde onu söyleyebiliyor. Yani anlatıyorlar bir polis, trafik polisi. Bunu ben birkaç kere dinledim. Bir trafik kazasına şahit oluyor Suudi Arabistan'da. Olaya müdahale etmek için gittiğinde bakıyor ki direksiyonda bir çocuk var. Çocuk can çekişiyor, can çekişme halinde. Çocuğa La ilahe illallah dedirtmeye çalışsa da çocuğun ağzında sürekli o trafik kazasını yapmadan önce belki de dinlediği o ne var? Sözler. Arabadaki dinlediği şarkının sözleri var. Ve dünyadan La ilahe illallah demeden ayrılıyor bu çocuk. Bugün de tesadüftür. Böyle haberlere bakayım derken bir sanatçı var. Ölümünün üzerinden bir sene geçmiş bu adamın. mezarına gidiyorlar. İşte mezarında onun seneyi devriyesini anacaklar. Hayranları gelmiş, kendinden geçiyor. Orada birisi Kur'an okuyor. Hayranları bunun şarkılarını söyleyerek böyle kendilerinden geçiyorlar. İşte bu neyin göstergesi? Dünyada sen ağzını, dilini, kalbini neye alıştırırsan ölüm anında da, ölüm halinde de demek ki sen bu ağzını alıştırdığın, dilini alıştırdığın şeyi söyleyeceksin demek. O sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir günde 100 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir kelime-i tevhidi söylerse İsmail oğullarından 10 tane köleyi azat etmiş gibi olur diyor Resulullah. Bu kadar sevap var. Kim de 10 tane söylerse bir günde kaç tane köle azat etmiş olur? 4 tane. Bu kelime öyle bir kelime ki yani gün içinde birçok defa bizden söylememiz isteniyor. Çarşıya girerken değil mi? Çarşıya giriş duasında. Ve birçok yerde bu zikir ne yapıyor? Bizden La ilahe illallah kelimesi söyleniyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Gıfar'ı soruyor. Nasihat istiyor. Ey Allah'ın Resulü bana öğüt ver diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki bir günah işlediğin zaman ardından hemen bir iyilik yap. Hasene yap. Nasihat. İnsan olarak her zaman hataya açık, günaha açık. Her an günah işleyebiliriz. Ama bunun tedavisi ne? Bu günahın ardından hemen iyilik yap. Diyor ki Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh. Peki diyor, La ilahe illallah demem. La ilahe illallah demem. Bir iyilik midir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam. O diyor ki La ilahe illallah hasenatın, iyiliğin en efdalidir. En efdalidir. Yani günah işledikten sonra yapabileceğin en güzel iyilik nedir? La ilahe illallah demen. La ilahe illallah demen. Evet. İkinci hadise gelelim. An Ebi Sa'idin el-Hudriyi radiyallahu anhu kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lakinu mevtakum. La ilahe illallah. Hadis Sahih-i Müslim'de geçiyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ölülerinize, yani buradaki mevta kelimesi ölü anlamında. Tabi hangi ölü? Arapçada mevt kelimesi, mevta kelimesi, meyyit kelimesi ölüm anındaki, ölüm döşeğindeki kişi için de kullanılıyor. Aleykümselam. Mesela Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek inneke meyyitun. İnneke meyyitun. Ne demek inneke meyyitun? Sen bir ölüsün. Aleykümselam. Sen bir ölüsün. Ne demek? Yani hayatta olsan bile şu anda ölümü tadacaksın. Onun için hayatta olan bir insana da ne demek ki meyyit denebilir. Bu hadiste geçen Lakinu mevtakum ölülerinize yani ölüm döşeğinde olanlara, ölüm anında olanlara neyi telkin edin? La ilahe illallah'ı telkin edin. Ama bugün insanlar bunu ölülere la ilahe illallah telkin etmeyi nerede uyguluyorlar? Mezarda, kabirlerde. Geçen bir dün bir arkadaşımızla bir aradaydık, beraberdik. Murat amcayı andık. Dedik ya Murat amcanın da ölümünden şu kadar geçmiş. Arkadaş güzel bir söyledi. Dedi Allah herkese o şekilde bir ölüm nasip eylesin. O şekilde bir cenaze nasip eylesin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ileriki derslerde gelecek müjdelediği müjdelerin bir çoğu yaşandı. Yani 40 kişiden fazla vardı ki orada hamdolsun tevhidi bilen, şirki bilip sakınan. Değil mi? Defnedilmesinde olsun, cenaze namazında olsun bilinen bidatların hiçbiri ne yapılmadı? Elhamdülillah işlenmedi. Bugün mezarlara gittiğiniz zaman, ölüyü gömmeye gittiğiniz zaman koca koca insanlar bir gelenek haline gelmiş bu uygulamayı yapmaya devam ediyorlar. Nedir bu gelenek? Ölüyü kabrin içine gömdüklerinde, kabrin içine koyduklarında ölüyü herkes bırakıp gittiğinde imam ölüyle, cenazeyle, kabrin içindeki koydukları cenazeyle baş başa kalıyor. Ve imam ne yapıyor? Ölüye La ilahe illallah'ı telkin ediyor. Buna telkin diyorlar. Bu Türkiye'de var. Bilmiyorum başka ülkelerde var mı? Böyle bir cenazeye katılırsanız görürsünüz. İmam mezarın başında bekliyor. Diyor ki sana melekler geldiği zaman la ilahe illallah de. Rabbin kim diye sorduğu zaman Allah de. Peygamberin kim diye sorduğu zaman Muhammed de. Dinin ne diyor İslam'da. Böyle telkin ediyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza mâte ibnu Adem inkata'a anhu amelu. Adem oğlu öldüğünde ameli kesilir. Bitti. İnsan oğlu öldüğünde Adem oğlu öldüğünde ameli kesilir. Ancak şu üç şey hariç diyor aleyhissalatü vesselam. Nedir o üç şey? Sadaka-i cariye, değil mi? Ondan sonra dua eden evlat ve talep ettiği ilim. Öğrettiyse birisine bir şey, tavsiye, nasihat, öğüt, onunla amel ediyorsa insanlar, bunun ameli sürekli ona yazılmaya devam eder. Sadaka-i cariye de aynı şekildedir. Bir insan bir cami yaptırmıştır. Bir insan bir çeşme yaptırmıştır. İnsanlar ondan faydalanıyordur. Bir ağaç dikmiştir. O ağaç arkasından 100 yıl yaşamıştır. Meyve vermiştir. İnsanlar yemiştir. Hep faydalanacak. Ama öldükten sonra Allah-u Teala'nın da buyurduğu üzere وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ İnsan için yoktur. İnsanın istifade edeceği bir şey yoktur. Faydalanacağı bir şey yoktur. اِلَّا مَا سَعَى Bu dünyada yaptığı, sarf ettiği, çaba gösterdiği amelleri hariç. Allah Teala bunu apaçık Kur'an-ı Kerim'den yapmış, beyan etmiş. Ama insanlar cenazelerinin arkasından ne yapmaya başlıyor? Daha ilk andan itibaren, gömdükleri andan itibaren telkine başlıyorlar, bidatlere başlıyorlar, bidat işlemeye başlıyorlar. Evet. Diğer bir baba geçelim. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yani bu ölüye la ilahe illallah telkin ölüm döşeğindekileri birçok kişiye uygulamış. Daha önce geçen hadisi hatırlayın. Yahudi bir delikanlıyı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ziyaret edip la ilahe illallah çağırıyor. İslam'a imana çağırıyor ve bu genç ne yapıyor? Onu kabul ediyor. Babasına bakıyor. Babası diyor ki atı ebel Kasim. Ebu Kasım'a itaat et. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in ölüm döşeğinde kendisine dünyadayken yardım etmiş, destek olmuş. Çoğu kez Mekkeli müşrikleri frenlemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmek isteyen, ona eziyet etmek isteyen o müşrikleri durdurmuş bir adam olmasına, peygamberimizin peygamber olduğunu bilmesine rağmen. Ama bilmek yetmiyor. Ne gerekiyor? İtikad etmek gerekiyor. Bunu itikad edip kalben itikad edip dil ile söylemek gerekiyor. Azalarla da amel etmek gerekiyor. Ölüm anında, ölüm döşeğinde amcası Ebu Talib'in yanına gidiyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ne diyor? Ey amcacığım diyor. Bir kelime ki o kelimeyi söylersen Allah katında senin için Allah'a sunacağım bir hüccet, bir delil olur bu. Yani amcam da la ilahe illallah dedi. Mümin olarak öldü diyebileyim. Ama Ebu Talip bazı rivayetlerde geliyor. Yani Mekkeli kadınların diyor alay etmesini istemiyorum diyor ben de. Ölüm döşeğinde iman etti. Korkudan iman etti. Ve Ebu Talip şirk üzere ölüyor. Ebu Talip bu kelimeyi söylemiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben diyor ona şefaat talebinde bulundum ve benim şefaatim kabul oldu. Cehennemin en altından, en dibinden en üstüne çıkarıldı ki orası öyle bir yer ki ayağının altına konulan korla beyni ne yapıyor? Fokur diyor. Yani siz ayağının altını düşünün. Yani ayağını, dizlerini, bileklerini, bağırsaklarını, midesini düşünün Ebu Talib'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olmasına rağmen. İşte bu hadiste de görülüyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın hidayeti için, ne yapıyor? Ölüm anında gidip ona ölüm anında bile davet yapıyor. Çünkü bir insana davet yapmak, la ilahe illallah'ı anlatmak, onu ateşten çekip almak demek. Onu ateşten kurtarmak demek. Kesinlikle bir saniye dahi kaybetmemek lazım. İnsanın annesi, babası hayatta olan, dedesi, anneannesi, babaannesi, akrabaları kimler varsa onları sürekli tevhide davet etmek lazım. La ilahe illallah'a çağırmak lazım. Bunu yani hayatın gündemi yapmak lazım. Taksiye bindiniz, otobüste gidiyorsunuz, yanınızdaki insanla ya ne olacak bu memleketin hali konusuna geçmeden önce, ne olacak bu ekonominin hali konusuna geçmeden önce, evde şu var mı, bu var mı, ne eksik demeden önce gündemi la ilahe illallah çekmek lazım. Çoluğa çocuğa oturttuk. La ilahe illallah ne demek? Gelin bir tevhid nedir onu öğrenelim. Bunu ne yapmamız lazım? Hayatımızın merkezine almamız lazım. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.